Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». 5 траўня, 5 год таму, гэты свет пакінуў славуты беларускі паэт Анатоль Сыс. У дзень смерці творцы пра яго ўзгадваюць сябры, беларускія літаратары, сярод якіх і Міхась Кобла. Просто неверагодна, што ўжо прайшло 5 гадоў з дня яго смерці. Пры жыцці Анатолі любіў розныя розыгрышы, фантасмагарычныя нават, арганізоўваць некія выпадкі. Нават сваёю смерцю ён пацвердзіў гэта, і я памятаю, калі развітваліся з ім у доме літаратара, гэта адбывалася якраз 9 траўня, 5 гадоў таму. Не пакідала такое ўражанне, што Анатолій і тут, нават з акту сваёй смерці, пастараўся зладзіць нейкі такі перформанс, бо калі яго выносілі з дома літаратара і ўсе смуткавалі, увесь Мінск весяліўся, паўсюль па дынаміках неслася бравурная музыка. Чуліся крыкі «Ура!», Мінск святкаваў дзень перамогі. І мне падумалася, што Анатоль і тут зладзіў некую пераклічку. А ён любіў такія пераклічкі ў паэзіі, ў літаратуры, часам браў нейчы радок, адштурхоўваўся ад яго як ад трампліна і адпраўляўся ў свой палёт. Беларускі літаратар Уладзімір Някляеў. Паэту дастаткова напісаць 10 вершаў з такой энергетыкай, з якой іх напісаў Сыс, каб проста не даць нікому магчымасць выкінуць яго з энергетычнага поля жыцця. Ён напісаў гэтыя вершы. Сёння ж час такіх сціснутых, да, вершаў. Это не час вялікіх палотнаў, не час паэм вялікіх. Можа быць, тое, што ён напісаў, мала сцісла, але вот так вот насычана, якраз яго не плюс на сённяшні дзень у параўнанні, скажам, з іншымі паэтамі, якія, ну, могуць дамо адкрытаваць, ну, я ведаю, той же Гілевіч, які напісаў роман «Родныя дзеці». Ёсць для яго пашана, ёсць паэтэ, але вот энергетычнай такой любовью, такой карыстаецца Сыс, ну, яе не мае. Гэты не шкадаваў, Бог яму даў дух і кроў, і ён не шкадаваў сябе дух і кроў выкінуў. Энергія – це адзіна, што істотна ў свеце. Усё астатняе – аздоба. Беларускі паэт Эдуард Акулін. Будучыня беларускай паэзіі вельмі сонечная, кажучы па-бадановірску, таму што на сённяшні дзень, а я гэта сцвярджаю абсалютна ўпэўнена, беларуская паэзія, і ў тым ліку дзякуючы Анатолі Сысу, самая лепшая ў Еўропі. Я ў гэтым літаральна годзе, от на пачатку восені, пабыў на трох міжнародных фестывалях і пераканаўся, што лепш за беларускую паэзію, мацней, глыбей, проста на сённяшні дзень не існуе ў Еўропі. І ў тым ліку дзякуючы таленту, дзякуючы генію Анатоля Сыса. Калі з чым-небудзь рэчыўным параўнаць паэзію Анатоля Сыса, то гэта як расплаўленая магма, якая выліваецца з вулкана. У яго ўся пранізлівая, болевая лексіка. Вярыгі, кроў, агонь, крыж. Па гэтым сваім болі, па гэтай тэмпературы напалу, паэзія Сыса, яна проста не мае сабе роўных сярод сучаснікаў. Нездарма адну са сваіх паэмаў ён назваў «Агонь, птушка». Стваралася такое ўражанне, што калі піша свае вершы, ён размаўляе з агнём. А агонь – гэта адна з самых чыстых прыродных стыхіяў, як і паэзія Сыса. Пра паэзію і асобу Анатоля Сыса, што 5 год таму пакінуў гэты свет, узгадвалі беларускія літаратары. Сябры паэта Міхась Кобла, Уладзімір Някляеў і Эдуард Акулін.